dia. Enmig del barri de Sants, el ros del Mallol es deia i en col es va transformar. Era una masia molt peculiar, on hi havia un munt de bestioles, un pagès, un hortet i una llar. És el Cole Perú, on hi van molts nens del barri. És el Cole Perú, on hi vas tu, tu i tu. És el Cole Perú, on hi van molts nens del barri. És el Cole Perú, on hi vas tu, tu i tu. Som una escola petita que desprèn felicitat. Som una escola petita que mira més enllà. Enies d'arreu del món, convivim en fraternitat. Enlairant la nostra ensenya d'amor i llibertat. És el Cole Perú, on hi van molts nens del barri. És el Cole Perú, on hi vas tu, tu i tu. És el Cole Perú, on hi van molts nens del barri. És el Cole Perú, on hi vas tu, tu i tu. Y vas tú, tú y tú.